شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربون، هزاران سلام به شما کوچولوهای گل و ناز و دوست داشتنی خودم. ببینم شما خودتونو برای شنیدن قصه امشب آماده کردین؟ بله، آفرین به شما، آفرین. منم منتظرتون نمیذارم. دوستی مژده کوچولو و کرم ریزه میزه اسم قصه امشب. اون روز عصر مژده کوچولو وقتی داشت با یه تکه چوب خاک باغچه رو زیر و رو میکرد و میکند تا یه سنگ فسقلی رو که مثلا گنجش بود زیر خاک قایم کنه، لابلای خاکا و سنگا و برگای خشک و خرد شده یه کرم ریزه میزه دید که داشت خودشو زیر خاک قایم میکرد. مژده‌ای که تا اون روز حتی یه دونه کرمم ندیده بود دلش به حال کرم کوچولو سوخت، چون فکرت حسابی اونو ترسونده باعث شده که اون خودشو زیر خاک قایم بکنه. مژده کوچولو که خیلی برای کرم ریزه میزه نگران شده بود با خودش گفت: تفلکی کرم کوچولو، الان که زیر خاک از تاریکی و تنهایی بترسه و اذیت بشه. شایدم چون زیر زمین اکسیژن کمه نفسش بند بیاد و بیهوش بشه. مژده اینقدر نگران حال کرم بود که تصمیم گرفت هر جور شده به اون کمک کنه. مژده با خودش فکر کرد: قبل از هر کاری باید کاری بکنم که کرم کوچولو از من نترسه. بنابراین تصمیم گرفت همین جور پشت سر هم بگه: کرم کوچولو، من دوست خوبتم، از من نترس. مژده داشت همین جور داد و فریاد میکرد و حرف میزد که مامان بزرگش اومد پشت پنجره صداش کرد و گفت: چه خبر شده مژده جان؟ با کسی دعوات شده؟ چرا اینقدر سر و صدا راه انداختی؟ مژده با ناراحتی جواب داد: مامان، من یه کار خیلی بدی کردم، باعث شدم یه کرم کوچولو ازم بترسه و بره زیر خاک قایم بشه. مادر بزرگ لبخندی زد و گفت: وا، مگه چی کار کردی عزیزم؟ مژده جواب داد: داشتم با چوب تو خاک باغچه یه گودال میکندم تا گنجمو قایم کنم که یه هویی دیدم یه کرم کوچولو از کنار پام فرار کرد و رفت زیر خاک. بعدم با بغض و ناراحتی گفت: وای مامان بزرگ، حالا اگه این کرمه از ترس تاریکی و تنهایی یه وقت اذیت بشه چی؟ اگه نتونه نفس بکشه؟ مادر بزرگ گفت: نه عزیز دلم، تو ناراحت نباش. حتی مادر بزرگ خندش گرفت و با مهربونی گفت: زیر خاک نه از ترس تنهایی او اذیت میشه، نه نفس کم میاره. مژده جون، عزیز دلم، خونه کرما اصلا زیر خاکه. اون کرم کوچولو هم که شما دیدی و حرفشو زدی الان رسیده خونهشو داره خستگی در میکنه. شایدم دیگه تو الان خوابش برده باشه یا داره شام بچه هاشو آماده میکنه. مژده کوچولو با تعجب گفت: کرما برای چی زیر خاک زندگی میکنن؟ دلشون نمیگیره؟ مادر بزرگ خندید و گفت: نه عزیز دلم، کرما عاشق زندگی کردن توی خاکن، یعنی در واقع خدا اونا رو اینجوری خلق کرده. مژده پرسید: آخه برای چی خدا کرما رو یه جوری آفریده که باید زیر خاک زندگی کنن؟ مادر بزرگ گفت: عزیز دلم، هیچ کدوم از کارهای خدا بی دلیل نیست. کرما رو جوری آفریده که زیر خاک زندگی کنن. بله، جور دیگه‌ای نمیتونن باشن. اینه که تو قصه نخور. بله، همونطور که خاک برای رشد دانه ها و گیاهانی که زیر زمین کاشته میشن مفیده. مژده با خوشحالی گفت وای چه کار بامزه‌ای، شما چه چیزای خوبی درباره زندگی کرما میدونین. مادر بزرگ خندید و خواست بگه مژده جون، شما مگه زیاد کتاب بخونی کم کم میتونی درباره همه چی اطلاعات خوب و مفید به دست بیاری. که یه دفعه مژده کوچولو با خنده و خوشحالی روی خاک باغچه شروع کرد به بالا و پایین پریدن و فریاد زدن که آخ جون، کرم ریز میزه، بیا بیرون، بیا بیرون، من با تو آشتیم، آشتی آشتی که کرمه هم سرشو از خاک بیرون آورد. بله عزیزای من، خداوند هر موجودی رو یه جوری آفریده. کرم‌های کوچولو هم زیر زمین زندگی میکنن، تازه موقعی که از لونه‌شون میان بالا و بعد دوباره میرن تو لونه‌شون، میدونین چی کارا میکنن؟ خاکا رو جابجا میکنن و خاکا آماده میشن برای رشد دانه ها و گیاهان. میبینین این موجودات ریز چه کارا که نمی کنن. خب دوستتون دارم یه عالمه. از این قسم کلی درس گرفتیم. الهی که همیشه سالم و خندون باشین. خدا نگهدار همگیتون.